Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 30 Ocak Pazartesi. Yıl 2017, ay 1, gün 30, Kasım 84. 1438 Hicri Cemaziye Level 2, 1432 Rumi Ocak 17. Erbayinin sonu. Fırtına. Günün sözü. İnsan bir şeyi sevmedikçe onu anlamayı öğrenemez. John Dryden. Günün tarihi. 74 yıl önce bugün 30 Ocak 1943'te Adana'da Yenice tren istasyonunda yan hatta çekilen bir vagon içinde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Churchill arasında gizli bir görüşme yapıldı. Tarihe Adana mülakatı olarak geçen bu toplantıda İnönü, Churchill'in bütün baskılarına rağmen Türk halkının ve Türk yurdunun esenliği için Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na girmeyeceğini kesin bir dille bildirme dirayetinde bulundu. 19 yıl önce bugün 30 Ocak 1998'de karikatürist Ali Ulvi Ersoy İstanbul'da vefat etti. Günün malumatı Erbayin. 21 Aralık 30 Ocak. 21 Aralık günü ile 30 Ocak arasındaki 40 güne Erbayin derler. Erbayin'in ilk günlerinde artmaya başlayan soğuklar 9 Ocak günü şiddetlenir. 18 Ocak günü mevsimin en soğuk günü olur. O günlerde Ortodoks Hristiyanlar hırçı suya atarlar. Evvelce bu merasim deniz kenarında yapılırdı. Yüksekçe bir yerden denize atılan haç yüzücüler tarafından alınarak sahile getirilirdi. Sonraları bazı yerlerde bu usul kaldırılarak kiliselerde haçın bir kazana doldurulmuş olan suya atılması adet oldu. Erbayin sona erince kış mevsiminin yarısının geçtiğine hükmedilir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi bu. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'la birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Sardanya de la Sonambula, Pep Ventura ve orkestrasından dinlediğimiz bir şarkıydı. Bu devrim şarkıları gibi bir albümden çaldığımız bir parça Pep Ventura'nın, orkestra Nova Pep aslında adı. Pep Ventura'nın yeni Pep'in yeni orkestrası diye bilinen bir şey. Katalanca'da Sardana deniyor. Bu müzik türü ne? Bu bir çeşit halka dansı, Katalan kültürünün önemli şeylerinden bir tanesi. Emporda bölgesinden ama bütün Katalonya'da da 20. yüzyıl boyunca şey kazanmış, önem kazanmış, yaygınlık kazanmış bir şey. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından bakarak öğrenelim. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Bulutlardaki tehlike. Vatikan'a ulaşan şüphe götürmez tanıklıklara göre Antoni Gaudi sayısız mucizesinden ötürü azizler listesine girmeliydi. Katalan modernizminin yaratıcı sanatçısı 1926'da öldü ve o günden itibaren birçok tedavi edilemezi tedavi etti, birçok bulunamazı buldu ve nerede olursa olsun iş ve barınak yarattı. Kutsallaştırma süreci devam ediyor. Göğün mimarisi büyük bir tehlike altında bulunuyor. Çünkü hiçbir ayini kaçırmayan bu iffetli, bu püriten adam aslında bir pagandı. Evlerde ve parklarda çizdiği dünyevi labirentlerde bunu görmek mümkün. Kendisine verdikleri bulutla ne yapacak şimdi? Bizi ilk günahın gecesi Adem'le Havva'nın içinde dolaşmaya mı davet edecek acaba? Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Tarihte bugüne de kısaca bakalım, bir de bilgi verelim aslında. Evet, yani şöyle bir durum söz konusu. Yaklaşık 20 yıldır uğraşılıyormuş zaten Gaudi'nin Vatikan tarafından azizler listesine dahil edilmesi için. Bir kampanya düzenlenmiş. Jose Manuel Almuzara isimli bir mimar tarafından bu kampanya sürdürülüyormuş. Ama Vatikan bir mucize arıyormuş. Evet, yani mucize olmadan olmuyor. Önce evet. Beatifikasyon denen bir süreç var. Güzelleştirme durumu. O azizliğe geçen ya da azizeliğe geçen kapının eşiği oluyor işte. Gaudi de bir tramvay öldürdüğü için, bir tramvay trafik kazasında tramvayın altında ezildiği için Vatikan tarafından tatmin edilen bir mucize gerçekleşmemiş henüz. Hala ama çalışmaları sürüyormuş bu kampanyanın. Evet, Sagrada Familia, Kutsal Aile Kilisesi yetmez beatifikasyon için diyenler de var. Yani bu konuda rivayet muhtelif diyelim. Görüş ayrılıkları var. Evet. Tarihte bugün 1661'de Oliver Cromwell, İngiltere'nin bekasının kurtarıcısı, koruyucusu adı altında bayağı ciddi bir darbe gerçekleştirmiş ve ülkeyi yönetmişti ama ölümünden 2 yıl sonra 1661 yılında bugün bir de ritüel olarak, göstergesel olarak bir kez daha idam edilmiş ölümünden sonra. 12. kendisinin devirip kellesini uçurttuğu diyelim kralın ölümünün 12. yılında kendisi de idam edilmiş. Böyle tarihte böyle şeyler sık sık görülüyor. Oliver Cromwell'ın başı kesik işaretlenmemiş bir kesik başı işaretlenmemiş bir çukura atılmış. Ardından işte bu yine sinirlenmişler 2 yıl sonra. Cromwell'ın kesik başı bir kaza geçirilmiş ve İngiltere Parlamento binasının eski kısmı olan Westminster Hall'un çatısının tepesine çakılmış. Evet. Uzun süre burada kalmış. Neyse, Allah'tan artık böyle vahşet olmuyor hiç dünyada. Gayet serin ve cezaevleri var. Huzurlu bir durumda. İğneyle. Yok, idamlar değil. Hiç şiddet de kullanılmıyor. IŞİD falan yok. Evet. 1835'te ilk Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlarından ilk öldürme teşebbüsü gerçekleşmiş. Andrew Jackson'ı öldürmek için başkan Richard Lawrence diye birisi suikaste kalkmış fakat başarısız olmuş. Yatıştırılmış, halk tarafından yakalanmış. Hatta Jackson'ın kendisi de birkaç kongre üyesiyle beraber bunu durdurmayı başarmışlar. Neciymiş? Cumhuriyetçi mi yoksa demokrat mı? O zamanlar yoktur herhalde. Var mıdır? O zamanlardan beri demokratmış, demokratmış. Tamam. 1828 ile 1845 arasındaymış. Gördüm şimdi. Ama iç savaşta da Lincoln şeydi malum. Cumhuriyetçi. Mahatma Gandhi 1948'de bugün bir Hindu milliyetçisi faşist tarafından, Naturam Gadse tarafından bugün katledilmiş. 1948'de bugün. Evet, şimdi günün haberlerine gelelim. Son derece yoğun geçiyor hafta sonu, sonları da artık. Tonlarca kağıtla birikmiş geliyorum. Bir de yeni haberler geliyor. Mesela günün en önemli haberlerinden bir tanesi sabahleyin erken saatlerde geldi. Kanada'da bir camiye yapılan saldırı var. En az 5 ölü öldü. 5 ölünün bulunduğu ve çok sayıda da yaralının bulunduğu belirtiliyor. Quebec'te olmuş. Quebec eyaletinin başkenti olan Quebec City'de meydana gelmiş bu olay. Aynı zamanda cami olarak kullanılan Quebec City İslam Kültür Merkezi yatsı namazı sırasında kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler saldırmışlar. 3 kişilermiş. Görgü tanıklarının yerel basına yaptıkları açıklamalara göre saldırı 40 kadar Müslümanın yatsı namazını kılmak için camide bulunduğu sırada meydana gelmiş. Olay sonrasında ambulanslar, polisler, işte bildiğiniz sahneler. Polis Quebec City İslam Kültür Merkezi'nin bulunduğu Stefoy bölgesinde olağanüstü güvenlik önlemleri de almış. Ondan bahsediliyor. 2 kişi gözaltındaymış. Başbakan'dan da açıklama var. Evet, radyoyu Kanada'ya konuşan, oraya ifade veren görgü tanıkları da 2 kişinin camide bulunan insanların üzerine düpedüz ateş açtıklarını söylemiş. Ama Quebec Başbakanı Philippe Couillard, Quebec'in Müslüman inancı taşıyan halkının yanındayız. Her türlü önlemi alacağız demişler. Quebec Büyük Camii olarak biliniyormuş merkez. Haziran ayında kapısına bırakılan bir kesik domuz kellesiyle de gündeme gelmişti. Trudeau demiş ki bu gece Kanadalılar Quebec'teki bir camiye korkak saldırdı. Hayatlarını kaybedenler için üzülüyor. Düşüncelerimiz mağdurlarla ve aileleriyle birlikte. Evet. Muazzam bir şey var. Mültecilerle ilgili ve şiddetle ilgili fevkalade önemli gelişmeler var. Onlara geçmeden bir de affedersiniz şey vereyim. Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk Birliği'ne yönelik bir DAEŞ ya da IŞİD saldırısında bir uzman çavuş Ayhan Elmacı şehit oldu. 2 asker de yaralandı. Gaziantep ve Kilis'te tedaviye alındı yaralı askerler. Şehit uzman çavuşun cenazesi de Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Ayhan Elmacı'nın şehit olmasıyla birlikte geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı 159. gününde şehit olanların sayısı 56'ya yükselmiş bulunuyor. Bayağı ciddi bir rakam bu. Yani yaklaşık 3 günden az, 2,83 günde bir şehit verilerek devam ediyor. Cumhurbaşkanı da Elbap'tan öteye geçmeyeceğiz tarzında anlaşılabilecek bir tuhaf açıklamada da bulundu. Tuhaf dediğim yani bugüne kadarkinlerden farklı olan bir şey. Bir de T24'te bir haber var, onu da vermemiz gerekiyor galiba. Yani detayları geldikçe ülke gündemini sarsacak en büyük olaylardan bir tanesi olacak gibi de duruyor bu haber. Van'da yeni doğan bebek istismar sonucu hayatını kaybetti başlığını taşıyor. Haberin metni ise şöyle: Van'da özel bir hastaneye getirilen yeni doğan bir bebeğin uğradığı istismar sonucu yaşamını yitirdiği iddia ediliyormuş. D-Haber'de yer alan bir iddia bu. Onlar da oradan almışlar. Şöyle deniyor iddiada, daha doğrusu haberin içerisinde. Kentteki özel hastaneye getirilen 4 kilogram ağırlığındaki erkek bebek tedavi altına alındı. Yeni doğan bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri yapılan bebeğin vücudunda ısırık, darp izleri, ödem ve istismara uğradığına dair bulgular tespit edildi. İsmi ve kaç günlük olduğu bilinmeyen bebeğin T ismiyle hastaneye getirildiği öğrenilmiş. Olayın emniyete intikal etmesi üzerine bebeği hastaneye getiren ve annesi olduğu belirtilen PT ile birlikte yaşadığı iddia edilen F isimli şahıs gözaltına alınmışlar. Gözaltına alınan PT'nin tutuklu bulunduğu cezaevinden doğum izni sonucu çıktığı öğrenilmiş. Soruşturma kapsamında PT'nin eşi ve bebeğin babası olduğu iddia edilen DT'nin de arandığı belirtilmiş. Böyle bir haber söz konusu, detayları da muhtemelen gelecektir. İstismar dedikleri düz tecavüz, bebeğe tecavüz. Evet. Lanet olsun. Bir şeyde de, Adıyaman'da da büyük bir silahlı kavga olmuş. En az 10 kişinin yaralandığı, birçok insanın da gözaltına alındığı haberi vardı. Bu aile kavgası değil, referandum kavgasıymış. Referandum kavgası. Evet. Adıyaman'ın Sincik ilçesi Çatbahçe köyüne bağlı Çavçuk mezrasında. Daha doğrusu bu mezraya bağlı bulunduğu söylenen Çatbahçe köyünden ayrılması için yapılan referandumda çıkan kavgada 10 kişi yaralanmış, 12 kişi ise gözaltına alınmış. 168 kişi oy kullanmış. Bu başka referandummuş. Tamam canım. Başlıkta öyle diyorlar, sonra insanın kafası karışıyor. Neyse, köylerin birbirinden ayrılması için bir referandum yapılmış. 168 kişi oy kullanmış. 168 kişiden 82 evet, 79 hayır. Ve bir tane de oy geçersiz sayılmış. Ardından da kavga çıkmış. Hayır oyu kullananlar arasında aniden tartışmaya dönüşmüş. Evet oyu kullananlarla hayır oyu kullananlar arasında yaralananlar var. Evet, son derece acayip haberler de birbirini takip ediyor. Bu arada Halkların Demokratik Partisi'nden iki milletvekili gözaltına alındı. Sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı da belirtiliyor. Bir tanesi bizzat HDP'nin sözcüsü Ayhan Bilgen, öbürü de Altan Tan milletvekili, Diyarbakır milletvekili, ayrıca da Hüdakaya İstanbul milletvekili ve Adana milletvekili Meral Danış Beştaş. Yani bol bol durmadan Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri gözaltına alıp ondan sonra da serbest bırakılıyor. Son derece tuhaf ve yani tuhaf bir durum olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. HDP resmi internet sitesi üzerinden yapılan bir açıklama var. Bu açıklamada da rehin alma, tutuklama ve gözaltılarla bizlerin siyasi iradesini kırmayı ve değiştirmeyi sağlayamazsınız. Referandumda hayır çalışması yapmamamız tehditle, şantajla engellenemez diye konuşulmuş, yazılmış. İnternette konulmuş. Evet, bunlara tekrar dönebilecek durumumuz olur mu olmaz mı bilmiyorum ama öncelikli olarak dünyanın, bir de hafta sonunda tabii Theresa May geldi. Britanya Birleşik Krallık Başbakanı ve Erdoğan'la görüştü. Ondan sonra da zaten Donald Trump'ın mültecilerle ilgili 7 ülkenin vatandaşlarına ilişkin Amerika'ya girme yasağı alması üzerine kızılca kıyamet koptu. dünya çalkanıp duruyor. Onunla ilgili ve geri yani dakika bir gol bir yaptı birinci haftasında Donald Trump. Yeşil kartı olan, öğrenci olan, başka Amerika'da yıllardır yaşamakta olan insanları da sadece dinleri ve bu mensubiyetleri yani uyruklukları dolayısıyla girme yasağı aldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne girmeden TSM ile alakalı ufak bir noktada da ben ekleme yapmak isterim müsaadenizle. Tabii. Ziyarete o kadar boş da gelmedi TSM. Geldi, imzayı attı ve gitti. Tam ne kadar tutuyor? 125 milyon dolarlık savunma anlaşması. Türkiye ile İngiltere arasında anlaşmaya göre System ile TUSAŞ, Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ, TFX, Türk savaş uçağını geliştirmek için birlikte çalışacaklarmış. TFX, X ya da. Bir de şey tabii, Predator denen... ne derler onun adına işte insansız hava araçları ama silahlı. Silahlı mı? Evet. Onu onların da ben. Geliştirilmesi yerli ve milli bir durum olmuyor. Rolls Royce silahlarıyla küçük bir anlaşma ama daha farklı şeylerin de boyutunu açabilecek evet, bir anlaşmaymış. Kapıları açacak. İngiltere'nin bu anlaşmanın ardından Türkiye'ye motor, silah ve radar üretmesinin kapılarının da açabileceği belirtiliyormuş. BBC Türkçe'de yazıyor bu. Evet. Ama yalnız, aynı zamanda insan hakları ve demokrasi vurgusu yapmayı da ihmal etmemiş Theresa May. Hakkını yemeyelim. Yemeyelim. Yalnız başı fena halde dertte şu anda söyleyelim. Çünkü başta İşçi Partisi olmak üzere Donald Trump'ın bu korkunç ırkçı uygulamasının arkasından Donald Trump'ın davet etmişti ve gelecekti. İlk uluslararası seyahatini de resmi ziyaretini de Britanya yapacaktı Birleşik Krallığa. Fakat çeşitli partilerden milletvekilleri özellikle de Jeremy Corbyn'in başkanlığındaki İşçi Partisi buraya ayak basamaz Trump bu şeylerle iptal et diyorlar. Çok zor durumda olduğunu belirtmemiz lazım. Prat Charles'a gelsin diyor. İklim değişikliği konusunda onunla konuşmam gereken bazı şeylerin olduğunu söylüyor. Evet ama biraz zorluk var. Ufak bir münakaşa yaşanacak gibi duruyor. Prens Charles'la Donald Trump arasında iklim değişikliği. Theresa May yeni dostlar arıyor. Dünyanın güçlü adamları, erkekleri arasında diyelim. Hepsi erkek onların çünkü. Ve vazgeçilmez bir dostluk anlaşmaları, ticaret anlaşmaları yapıyor. Çünkü Brexit'le çıktıktan sonra çok zorda kalacağı belirtiliyor. Britanya'nın bütçesini düzenlemesi lazım. Fakat mesela Sarah Olney diye bir milletvekili, liberal milletvekili Guardian'da Theresa May'in Türkiye'ye olan ziyareti her türlü özgürlükçü, liberal değerlerimizi yerle bir ediyor. O kadar ticaret anlaşmalarına o kadar susamış durumda ki tamamen otoriterliği benimsemiş olan ve gittikçe artıracak olan bir rejimi kucaklıyor. Bu utanç bize yeter demiş ve mesela Tory'ler özellikle Britanya'nın Muhafazakar Partisi işte oradan ya evet. Theresa May'de Tory'ler uluslararası insaniyet hukukunun Yemen'de mesela nasıl çiğnendiğini göz ardı ediyorlar ve Suudi Arabistan'la da ticari anlaşmasını içe sayıyorlar. Buna karşılık May de Amerikan başkanına birkaç ay önce Müslümanlara söven Cumhurbaşkanı'na yakın görünüyor kendisini. Yani temel liberal değerleri savunmak bir yana muhafazakarlar her şeyi, bütün değerleri en yüksek parayı verene satmaya hazır. Hatta en yüksek bile olması şart değil demiş. Ve çünkü Brexit yani Avrupa Birliği'nden çıkması 200 milyar sterline yol açacakmış. 100 milyon sterlinlik bir uçak şeyi çok küçük tabii ama ödlekçe bir şey diye de hem miyop bir şey bakış hem de tehlikeli diyor. İngiltere'deki neredeyse bütün medya kanalları May'in bu ziyaretini ticari olarak değerlendirmiş. Mesela BBC'de May Türkiye İngiltere ticari ilişkilerin artacağını söyledi diye verilmiş bu olay. Telegraph'ta May Brexit sonrası ticari anlaşma için görüşmelerini sürdürüyor diye verilmiş. The Guardian, May Erdoğan ile 100 milyon sterlinlik savaş yeti anlaşması imzaladı diye vermiş. Daily Mail'de yine aynı şekilde May Türkiye ile serbest ticaret anlaşması taslağı çizdi demiş. Independent biraz sert girmiş. Türkiye'nin insan hakları ihlalleri ticaret anlaşmasının gölgesinde kaldı diye yazmışlar. Coburn'de ayrıntılı bir yazı yazmış ve May'in Türkiye ziyareti demokrasinin yıkımına tam bir destek anlamına geliyor diyor. Yani Patrick Coburn Independent'tan şunu yazıyor. Avrupa Birliği'ni yani tıpkı şey gibi biraz önce okuduğumuz milletvekili, liberal milletvekili Sarah Olney gibi aynı görüşte gazeteci Orta Doğu'nun tecrübeli muhabiri Patrick Coburn. Opportunizm ve riyakarlığın sonu yok diyor Britanya dış politikasında. Yani daima liberal, demokratik toplumlar her zaman kapalı, baskıcı ve zalim toplumlara galebe çalacaktır dedikten 48 saat içinde, yani Trump'la konuşmasında da öyle bir şey yapıyor Amerika ziyaretinde, 48 saat içinde hiç utanmadan yüzsüzlükle tamamen Türkiye'ye gelip özgürlük ve insan haklarının temeline tamamen aykırı düşen, dünyada en çok gazeteciyi hapseden bir ülkede gelip bunları söylüyor diyor. Ve üstelik de tabii saçma yapmış mesela. Çok ilginç bir şey. İlk defa değil Orta Doğu'daki şeylere, lağımlara ziyareti diyor. Mesela Aralık ayında Bahreyn'e gitti. Yani toksik bir şey, sekter bir krallık, Sünni monarşi Şiileri eziyor ve ne kadar insanın hapiste olduğunu söylüyor biliyor musun? Ne kadarmış efendim? Seni de bu gibi şeyler ilgilendiriyor diye veriyorum bu bilgiyi. 2600 kişi hapisteymiş. Çok değil değil mi? 2600 kişi hapisteymiş Bahreyn'de. Sadece toplamda, total adli suçlar, ideolojik suçlar, hepsi, her şey, siyasi suçlar falan da. 2600 mü? İyiymiş. Toplam nüfus ne kadar? 2600 olduğuna göre. 65 bin. 65 binlik ülkenin 2600'ü içerideymiş. %4'ü yani nüfusun hapsedilmiş vaziyette. Ve Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri bütün keyfi. Onun içinde göçmen işler de vardır ama. Vardır evet. Yani onları da uluslararası normları ve reformları filan sadece kendi halkı için isteyen ilginç bir durum var. Ya bu alaycılık sinizmdir diyor. Kelbiliktir diyor yani. Ve yani tamamen aslında kafayı yemiş gibi gözüken, rasyonel olmayan bir Trump fenomenine karşı destek verdi. Civataları gevşemiş bir adam diyor. Fakat çok lezzetli silah kontratlarını tabii ki bu demokrasiden yana retorikle beraber kaydırdı. İyi sistemlerine geçirdi diye acayip eleştirel bir yazı yazmış. Fakat dediğim gibi bayağı başı dertte. Bir diğer önemli konu da özellikle enerji alanında işbirliklerinin yapılmasının mümkün olacağını söylenmesiymiş. Theresa May ve Erdoğan arasında konuşulan. Bunları konuştuk demiş zaten Theresa May'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan demiş. Pardon. Yani ne kaldı ki? Ben Türkiye'nin kullanmadığı fosil yakıt bilmiyorum. İngiltere'de de bu aralar fosil yakıtlarda büyük bir artış söz konusu kullanımlarda. %95'ini de yenilenebilir enerjinin 3 yıl içinde tasfiye ediyor. Yaşasın. Evet ama benim favorim Çin. Çin'deki haberi duydunuz mu? Size cuma günü çıkarken söylemiştim ama biraz daha detayını vereyim, dinleyicilerimize de paylaşalım. Çin yapmış. Çin merkezli China State Shipbuilding Corporation adlı firma işte nükleer enerjiyle çalışan petrol platformu için Ar-Ge çalışmalarına başlamış. Nükleer enerjiyle çalışan bir petrol platformu. Düşünsenize meydana gelecek çevre felaketini. Dünyanın o kısmında büyük bir delik açılır artık. Evet. Sürekli böyle petrol fışkıran ve bir daha kapanamayan. Theresa May'e de son bir dönüş yapayım, müsaadeni bırakamıyorum. Bu Yemen'i filan tamamen hiçe sayıyor ya. Yani Yemen filan dünyanın umurunda bile değil. Bir Amerikan askeri öldü bu hafta sonu Yemen'de, evet, bu arada. Yemen'de, evet. Çok, ve Trump yönetiminde ilk defa bir Amerikan askeri ölüyor. Uzun zamandır Yemen'e de askeri harekat düzenlemiyordu Amerika Birleşik Devletleri. Evet, Yemen'in durumu da ister Theresa May'e söyleyelim ister Trump'a pek bilgi dahilinde değil ama 14 milyondan fazla kişi gıda sıkıntısı yaşıyor. Ülkede 2 milyon 200 bin çocuk sürekli yetersiz besleniyor. 500 bin çocuk da kritik derecede yetersiz. Yemen'deki gıda krizi 2017 yılında, yani birkaç ay içinde, yani tam bir kıtlığa, yani facianın büyüğüne dönüşebilir diye Birleşmiş Milletler İnsan İşler Koordinasyon Ofisi Direktörü Stephen O'Brien söylemiş. Çocuklar arasında, evet sen söyle. Çocuklar arasında yetersiz beslenenlerin oranının bir yılda %63 arttığı vurgulanmış. Yani buna bir yılda. İnanamıyor insan yani. Yetersiz. 3 aylık buğday kalmış. Nereye giderseniz gidin dilenen ve çöplerin arasında yemek arayan insanlar görüyorsunuz demiş. Ülkede ki insani yardım koordinatörü de. Ülkede her 10 dakikada bir çocuğun, bir çocuğun önlenebilir nedenlerden ötürü yaşamını yitirdiğini, evet, de söylemiş aynı zamanda. 10 dakikada bir. Buna karşılık Theresa May ile Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım arasındaki konuşmalarda Yemen'in lafı bile geçmiyor. Amerikan silahlarıyla öldürüyorlar ve açlığa mahkum ediyorlar bu çocukları zaten. Yıkıcı bir tablo. Suriye ve Irak'a göre de çok daha az ilgi geçiyor. Şu var çünkü. Neden bu? Büyük korkunç felaket. Neden? Çünkü gıdanın %90'ı yurt dışından gelmek zorunda ithal. Ve Suudi Arabistan yeryüzünde görülmüş en büyük gaddarlıklardan biriyle ana limanlara ambargo uyguluyor. Dolayısıyla yardım gelemiyor. İlaç da gelemiyor. Husilerin elindeki El Hudeyde limanlarının etrafında yaşanan çatışmalarda büyük bir gıda krizine yol açmış Aden limanıyla beraber. Ama umut şey yapmayın, umutsuzluğa düşmeyin, merak etmeyin. Amerikan Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Kralı Kral Selman bin Abdülaziz arasında telefon görüşmesiyle beraber, gerçekleşen bir telefon görüşmesiyle birlikte Suriye ve Yemen'de güvenli bölgeler oluşturması konusunda mutabık kalınmış. Artık Suriye'de olduğu gibi Yemen'de de güvenli bölgeler oluşacakmış. Aynı zamanda Donald Trump bir ay içinde işini bitireceğine dair bir söz de verdi. Evet. İnsanın içi huzurla doluyor bütün bu bilgileri. Fakat günün en önemli haberini şimdi bir kısa aradan sonra vereceğiz. Trump vize sınırlamasını yaptı. Yalnız kendisinin ticaretle meşgul olduğu Müslüman ülkelerin buna dahil olmadığını da önemli belirtmek istiyorum. Pakistan mesela, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri falan yok. Yani biliyorsunuz ben taksiye evin yolunu tarif ederken Trump tavırsan aşağı diye söylüyorum. Hmm. İşte fakat birdenbire beklenmedik bir şey oldu ve muazzam gösteriler oldu Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani yüzlerce hatta binlerce kişi 8 büyük hava limanı başta olmak üzere Amerika'nın her tarafında göçmenlerle ilgili olağanüstü gösteriler yaptılar. Suudi Arabistan kralı hiçbir şey dememiş mi yahu bu vize şeyle alakalı? Dememiş. Erdoğan sadece da dememiş. Sabah ve diğer bütün şey gazeteleri de, Yeni Şafak, iktidara yakın gazetelerden de tek kelime olmadığını görüyoruz. Maalesef böyle bir şey var. Fakat çok ilginç gösteriler öylesine büyük canlıydı ki sonunda hemen mahkemenin önünde de, federal mahkemenin önünde de New York'ta yüzlerce kişinin çok canlı gösterileri sonucunda mahkeme iptal etti, askıya aldı kararı. Ve yani bir anda ağlayanlarla kahkahalar atanların sevinci, kucaklaşmaları görülecek bir şeydi. Birazdan onu verebiliriz. Trump ısrar ediyormuş, ben yapacağım yine diye. Olmadan örnekler veriyormuş bu konuyla alakalı. Ama yani dakika bir gol bir oldu Trump'a karşı diyelim. Bakalım nasıl olacak? Şimdi aradan sonra bunu konuşacağız. Açık Gazete. Listen, my mind, heard about the streaming bike, friend. Gimme Gimme Shock Treatment, The Ramones grubundan, punk rock devriminin, punk devriminin öncülerinden, Ramones grubunun kurucu elemanlarından, asıl adı Thomas Erdelyi. O da bir göçmen zaten. 1952'de doğmuştu. Tommy Ramone diye biliniyor. Bütün grubun elemanları Ramone soyadını taşıyorlar zaten. 65 yaşında oluyor. Macar kökenli, mülteci ama Amerikalı. Ve orijinal punk rock grubu olan The Ramones'un son hayatta kalan elemanı. Bana şok tedavisi yap diye bir tam günümüze her zaman uygun şarkıları var zaten. The Ramones grubu sık sık arada anıp çalmaya da devam ediyoruz. Yine geldiler işte. 65 yaşında bugün tam kendisi. Evet, şimdi dönelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Federal Mahkemesi'nden yargıç Ann Donnelly, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ülke sınırlarını hem mültecilere hem de 7 ülkenin vatandaşlarına kapayan kararnamesini geçici olarak durduran, askıya alan bir karar aldı. Yargıç Donald'ın kararı Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli hava limanlarında gözaltına alınan ve geçerli göçmenlik belgesi ya da vizesi olan bireylerin de sınır dışı edilmesi söz konusuydu, onu engelliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne yasal olarak girme hakkı bulunan göçmenler sınır dışı edilemeyecek federal mahkeme kararına göre. Karar Trump kararnamesinden etkilenenlerin tırnak içinde azımsanamayacak ve geri dönüşü olmayacak bir şekilde zarar görebileceğini belirtiyor. Bunun bir Trump ve arkadaşları göremiyor. Zaten o fotoğraflarda imzalarken kararları böyle Pamuk Prens ve Yedi Cüceler gibi yanında duruyorlar, böyle el pençe divan hepsi. Çok acayip görüntüler var. Trump da Pamuk Prens'e benziyor aslında, o turuncu saçları yine. Evet, helikoptere binerken ki bir fotoğrafını çekmişler, aynı Pamuk Prenses. Askeri helikopter galiba. Evet. Ya da şey, Air Force One'ın uzantısı helikopterlerden bir tanesi. Neyse. Evet, karar ama şeyden geldi. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, ACLU, American Civil Liberties Union, Cuma günü alelacele imzaladığı kararnameye tepki olarak hemen dava açtı ACLU. Ve hesap etmişler, yaklaşık 200'e kadar, 200 ile 200 arasında insan, tam sayısı da tabii tespit edilemiyor, havaalanlarında tutuldu. Havada öğrenenler var Amerika'ya giderken, sen artık giremezsin deyip havalimanında uçaktan inip körükten nereden geçiyorsa dur bakalım artık giremezsin Amerika'ya diye insanlar var ve gözlerimizin önünde yani çekimler var, inanılmaz. Bir İranlı, İran kökenli bir Amerikalı, orta yaşlı bir adam var mesela. Anlatıyor işte, ben buradayım bilmem kaç yıldır filan, oğlumla buluşacağım deyip ağlamaya başlıyor. İnsanların akıl almaz durumlara durdukları yani. Daha önce green card sahibi olanların da bu uygulamadan etkilendiğine dair çeşitli haberler gelmişti. Ama Trump yönetimi açıklama yapmış. Green card olanlar bu uygulamadan etkilenmeyecek demişler. Tabii mahkeme kararından önce. Yani Amerika'da göçmen kabul programı 120 günlüğüne askıya alınmıştı. Kayda değer, tırnak içinde kayda değer bir değişim olana kadar Suriyeli mültecilerin Amerika Birleşik Devletleri'ne girişi yasaklandı. Dünyadaki en büyük mülteci krizinin içinde, yani yeryüzünün en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya olan Suriye'de insanlara Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yok. Ama Donald Trump'ın iş yaptığı bütün ülkeler serbest. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan gibi nüfusunun büyük çoğunluğu ve de Türkiye tabii. onlara serbest 3 ay boyunca vize verilmeyecekti. Diplomatik vize gibi bazı vize türleri de yasağın dışında tutulacaktı filan. Hükümetten tutulanların listesi de talep edilmiş. Göçmenlerin Hakları Projesi'nden Lee Gelernt. Bazı kişileri uçağa olduğu gibi uçağa bindirip geri göndermekle tehdit edildiğini söylemiş. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. Evet. Dünyanın göçmenler ülkesi ve dünyanın en zengin ve güçlü ülkesi. Yargıç hükümetin ne yaptığını gördü ve bize istediğimizi verdi demiş. Mahkeme önünde toplanan kalabalığa. ve Trump'ın kararını engellemek ve hükümetin ülkeye gelip de yakalanan kişileri geri göndermesine geçit vermeyeceğiz demiş. İki Iraklı adına açılmış dava. New York'taki John F. Kennedy Havaalanı'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne yasal giriş izni olan ve gözaltına alınan iki Iraklı. Bir tanesi Amerikan ordusunun tercümanlarından biri üstelik. Evet efendim. Çevirmenlik yapıyor. Daha önce bu olayların benzeri Afganistan'da da olmuştu. Afganistan'da tercümanlık yapanlar, yani Amerikan ordusuna tercümanlık yapanlar ülke tarafından kabul edilmemişti. Vatandaşlıkta dahil olmak üzere çeşitli ünvanlarla. Irak'ta da durum aynıymış işte. Başka yargıçlardan da benzer kararlar var zaten. Mesela Logan Havalimanı'nda, Boston'da bir yargıç Massachusetts Üniversitesi'nden iki İranlı profesörün serbest bırakılmasına. Hiçbir şey tanımıyorlar yani. Ki bu Iraklı ve Afganistanlı olan tercümanlar da ülkelerinde tehdit edilen insanlar büyük çoğunluğu. Aynen. Ve üngür üngür ağlıyorlar. Yani dayanılmaz bir stres ve üzüntü tabii. Virginia'da alınan karar da Dallas Havalimanı'ndan yeşil kart sahiplerinin sınır dışı edilmesini 7 gün süreyle yasaklamış. Seattle'da da bir yargıç iki vatandaşın sınır dışı edilmesine karşı çıkmış. Düşünsenize yani. Size yeşil kart veriyorlar. Gelin hayatınızı burada kurun. Burada çalışmaya başlayın. Ekmeğinizi buradan kazanın diyorlar. Ondan sonra bir kararla beraber kurduğunuz evi, kurduğunuz işi ve yaptığınız bütün her şeyi hayır bir daha bu ülkeye giremezsin diye geri gönderilerek karısından bitiriyorsunuz. Karısından ya da kocasından ayrı kalanlar var. Çocuklarından ayrı kalanlar var. Yani uçakta öğreniyorlar. İnanılmaz. Hakikaten düşünülemeyecek bir şey bu. Ama dava için gösteriler şöyle: Amerika'nın dört bir yanında protesto dalgasına yüzlerce hatta binlerce kişi Amerika'nın en büyük Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük 8 hava limanında kimi yerlerde sayıları bini tek bir alanda bile bini bulan kişi bir araya gelerek gözaltına alınan göçmenlere destek verdi. Ve mesela eylemcilerin tuttukları pankartlarda yasağa hayır, insanlar için birleşin ibareleri yer alıyor. Özellikle de bu havalimanlarında tutulan göçmenlere de kötü muameleye maruz bırakıldığına dair haberler geliyor ki bu doğru tabii. Ajan muamelesi yapmaya başladılar birdenbire. Eylemciler daha da çok öfkeleniyorlar. Mesela şöyle şeyler olmuş. Los Angeles havalimanında bir avukat gözaltına alınan 80 yaşındaki insülin bağımlısı yani diyabet hastası bir yolcunun kadın mı erkek mi olduğu öğrenemedim. Bir yolcunun ailesinin büyük kaygı duyduğunu aktarmış. Ama işte San Francisco'daki havalimanında geliş departmanında göçmenlere destek için büyük kalabalıklar. Trump her şekilde gitmeli. Barış için eşitlik, Müslümanlara yasağı sona erdirin. Trump tarihin yanlış tarafında diye pankartlar taşıyorlar. Mesela senin demin konuştuğumuz şeye göre MOS diye birisi geçerli çalışma izni de var, yeşil kartı da var. Kız arkadaşını gözaltına aldıklarını ve ayrı düştük diyor. Ondan uzun zamandır haber alamadığını aktarıyor. Böyle ayaküstü yapılmış mülakatlar var. Seattle'da havalimanında en az 1000 kişi toplanmış. Onları içeri alın. Nefret yok, korku yok. Göçmenler buraya diye bağırdıkları duyuluyor. Ve bu protestoların özellikle işte yargıçların hızlı karar almasında, hatta yalnız hızlı değil bu doğrultuda karar almasında çok etkili olduğu söyleniyor. Hatta Trump yönetiminin eylemler yüzünden geri adım atmak durumunda kalabileceği de aktarılıyor. Iraklı muhasebeci Haydar Samir Abdülhalik Al-Shawi Houston'da yaşayan eşi ve 7 yaşındaki oğluyla buluşmak üzere serbest kalan isimlerden işte. Protestocuların uyguladığı baskı olmasaydı geri gönderilmiş olacaktım demiş. Tarihi bir ders işte hepimize, yani ayağa kalkmak gerekiyor. Trump'ın getirdiği yasak öğrencileri de derinlemesine etkiliyor. Kimi Yale'dan kimi MIT gibi çok prestijli üniversitelerde okuyan, doktora yapan, eğitimlerine devam eden öğrenciler Amerika'ya dönemiyoruz diyorlar. Pazar günü eylemler Orlando, Boston, Philadelphia, Atlanta, Seattle, Washington ve Chicago'da çoğunluğu havalimanları onda olmak üzere devam ediyordu. Müthiş bir şey. Gördüğüm en ilginç pankartlardan birini söyleyeyim mi? Buyurun efendim. Hepimiz mülteciyiz. Amerika mülteciler ülkesi ya. Chuck Schumer da demiş yani. Özgürlük heykeli hüngür hüngür ağlıyor şimdi. Bütün kabul edilen mülteciler Amerika'nın tarihi boyunca orada Ellis Adası'nda bir şeyden geçirip vatana kabul ediliyorlardı. Malum kaç tane film vardır. İşte bu böyle Amerika'nın bütün temel değerlerine ihanet ediliyor diye, ama şey çok güzel bir pankart gördüm. Hepimiz mülteciyiz. Yerliler, Kızılderililer hariç diyor. Onlar asıl vatanın sahipleri diye. Şimdi gösterilere bir kulak verelim. Karar alındıktan sonra özellikle sevinçle, ağlamayla, sevinç çığlıklarının birbirine karıştığı çok dramatik şeyler vardı. Birkaç küçük ses var elimizde. Bunlar çeşitli amatör kameralar tarafından kaydedilmiş videolardan aktardığımız seslerdi. Özellikle ilkinde birdenbire karar duyulduğu anda ACLU tarafından duyuruluyor. Havalimanında, New York'taki JFK Kennedy Havalimanı'nda inanılmaz bir sevinç gösterisi yapılıyor. Mahkemenin önündeki gösteriler de çok ilginç. Büyük çapta yani etkilemiş olmamasına imkan yok mahkemeleri. İşte bu demokratik hakların kullanılması böyle bir şeye benziyor. Taban hareketinin. Yani Chicago'nun O'Hare terminalinde, 5. terminalinde binlerce kişi gösteri yapmış. Logan'da, Logan Havalimanı'nda, Boston'da galiba o, değil mi? Logan. Evet. No ban, no wall diye, yani ne yasak ne duvar diye büyük şeyler var. Ve mesela saatler süren bir gösteri oluyor. JFK terminalinde, John F. Kennedy terminalinde New York'ta devasa boyutlara ulaşmış durumda. Ve bırakın girsinler, ne nefret ne korku, mülteciler burada, bizim biz onlara hoş geldin diyoruz şeklindeki şeyler. Ve mesela internet üzerinden de büyük kampanyalar yürütülmüş, nasıl yardımcı olabilirim diye. Ve onlardan da gösteriyorlar, şuraya gidebilirsiniz, şunu yapabilirsiniz filan diye. Aynı zamanda ülke, yani eyaletler bazında da yapılmış olan çeşitli açıklamalar var. Attorney General, başsavcılık mı oluyor? Evet. 16 eyaletin başsavcılığı Trump'ın bu kararını kınamışlar. Aralarında Pensilvanya gibi Donald Trump'a oyunu vermiş seçimlerde. İki eyalet de var, evet. Çok. Donald Trump'a oyunu vermiş eyaletler de var. Buranın başsavcılığı bu kararı kınamışlar. 16 eyalet olarak sayılıyor bunlarda. Evet, Donald Trump'ın karşı darbesi, şirket darbesi, yani karşı devrimci darbesine karşı bir gittikçe büyüyen bir, henüz devrim diyemeyiz ama biraz erken olur, fazla iyimser olur herhalde, fakat önemli bir kalkışmanın olduğu da muhakkak. Fakat şaşırtıcı şeylerden bir tanesi var. Amber'in zamanında ilginç bir yazı kalemi almış. Nerede? İlke Haber'de. İlke Haber sitesinde. İktidarın Trump sevdası diyor. Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump ayağının tozuyla Müslüman dünyasını ayağa kaldıracak bir dizi karara imza attı. Nüfusları ağırlıklı Müslüman olan 7 ülkenin vatandaşlarına Amerika Birleşik Devletleri'ne girmemeleri için cezai nitelikte kısıtlamalar getirdi. Evet. Ve ilk başta da yani Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşlığı olanlar da listeye dahil. İlk başta Amerika Birleşik Devletleri'nde oturma ve çalışma hakkı sağlayan yeşil kart hamili olsalar da yasaklı listedeyseler vatandaşlar aynı uygulamaya tabi tutulacaktı. Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü çok ırkçılığıyla bilinen Reince Priebus da yeşil kart sahiplerinin uygulamadan muaf olduklarını açıklamış. Ama Amerika'da kıyamet koptu bile evet. diyor. Ve işte gece boyunca nefrete hayır, korkuya hayır, mülteciler burada isteniyor diyorlar. Fakat ilginç olan şey şu, 29 Ocak tarihli gazete manşetlerine baktım diyor. Reina saldırısını dahi Amerika Birleşik Devletleri'nin üstüne yıkan kalemler sus pus. İktidarın amiral gemisi Sabah ve Amerika Birleşik Devletleri karşıtı başlıklarıyla nam salan Yeni Şafak'ın birinci sayfalarında Trump'ın Müslümanlara yaşattığı bu eziyete değinen tek bir satır dahi yer almamış diyor. Ve yani kendi başarısızlıklarını, hukuksuzluklarını, yolsuzluklarını hep Amerikan komplosu, ABD komplosu olarak halka yuttururken bir ABD başkanı yıllarca mülteci kamplarında sürünen garibanlara tam ABD'ye yerleşme hakkı kazanmışken suratlarına kapıyı kapatıp hadi defolun deyince gıkları çıkmıyor. Ufak bir ekleme de ben yapayım. Özellikle Gezi Parkı protestoları sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yapılan eylemleri en detaylı ve en güzel bir şekilde aktaran gazetelerde bahsettiği gazetelerdi. Halen de devam etmiyor bu. Ediyor yani bu protestolara kadar ediyordu. Donald Trump'la alakalı olan protestolar da bir anda kesildi. Oraya muhabir falan gönderdiler bu siyahların yaptığı evet. eylemler sırasında ama şimdi hiçbir şey yok. Ama cevabın ne olduğunu biliyorum. Buyurun devam edin. Bu suskunluk diyor herkesin anayasal güvence altında eşit sayılacağı batı standartlarında bir demokrasi getireceğiz diye yola çıkan iktidarın ne gibi bir ahlaki ve siyasi aymazlığın içine saplandığının en net fotoğrafı diyor. Yani Afganistan'da, Çeçenistan'da binlerce Müslüman sivili öldüren, Kırım'ı ilhak eden, Bosna'da, Suriye'de on binlerce sivilin katline imkan sağlayan Rusya baş müttefik. 9 Türk vatandaşının İsrailli komandolar tarafından öldürüldüğü Mavi Marmara dosyası kadük. Yani onunla kan parası diyebileceğimiz bir şeyle kurtuldular oradan. Bunlar real politik açısından doğru kararlar olabilir ama esas hüner bu gibi ağır lokmaları yutmayacak duruma kendini getirmemek, köşeye sıkışmamak diyor. Ve şöyle devam ediyor. Yani mesele hepimiz gibi fani olan Erdoğan değil. Mesele Türkiye'nin geleceği. Bunun böyle olduğunu anlatacak ne medya kaldı, ne aydın, ne de muhalefet. Bu kapasite ve cesarete sahip olanlar ya yurt dışına kaçtı, ya içeri tıkıldı, ya da korkudan susuyor. Geriye kalan tek umut Türkiye halkının sağduyusu ama o da az bir şey değil diye bitirmiş yazısını Hamber'in zaman. Cevabını vereyim mi neden böyle olduğunu? Ben bilmiyorum, ben de merak ediyorum, söyle neden? Cuma günü açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Afrika'daki seyahatinden dönüş yolunda yaptı bu açıklamasını. İç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş aynı zamanda gazetecileri etrafına topladığı o klasik fotoğrafı çektirirken. Amerikan Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Trump'la bir an önce yüz yüze konuşmak istediğini söylemiş. Arkasından konuşmak istemiyor, anlatabiliyor muyum? Evet öyle. Bir an böyle telefon olsun vesaire olsun ya da FaceTime belki. Ama, yani, ama biliyor, o kadar da kolay değil. Çünkü, yüz yüze konuşmak istiyormuş. Çünkü daha önce Putin'le görüşmüş Trump ve göz temasında kalmaya karar vermişler. Şimdilik yüz yüze görüşme pek yok yani. Buna karşılık işte Kanada Başbakanı'ndan yasağa karşı duruş var Justin Trudeau'dan. Amerika Birleşik Devletleri'nin göçmen yasağına karşı çıkmış. Merkel de, Almanya şansölyesi Angela Merkel de Trump'ın Müslüman ülkelerden gelenlere seyahat sınırlaması getiren kararı yanlış diyor. Şey, Theresa May bir türlü yanlış diyemedi burada. Çok sıkıştırdılar Türkiye ziyareti sırasında. Ama o kadar yanar döner ve kaypak ki sonunda da aynı fikirde değilim gibi yeryüzünün en kaypak cevaplarından birini verdi. Merkel, Amerika'nın uluslararası anlaşmalara bağlı yükümlülükleri olduğunu hatırlatmış ve Cenevre Sözleşmesi var, yapamaz demiş uluslararası hukuku. İran'da Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarını İran'a almayacağını açıklamış. Tabii bu Amerika'da, Irak'taki ve başka yerlerdeki Amerikan askerleri, çevirmenleri filan mı olacak? Çok tartışmalı bir durum var ortada. Evet. Ama kuvvetli bir muhalefetin olduğunu da söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nde en azından. Ve önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz bu hafta sonu. En azından kendi durduğumuz yer açısından tarihin doğru yerinde durmak gibi laflar var ya, işte orada bunu desteklemek iyi. İranlı yönetmen Ferhadi Oscar ödül törenini de boykot ediyormuş. The Salesman filminin İranlı yönetmeni Asgar Ferhadi. İran yönetimi yangına Trump'ın söylediği yangına ateşle karşılık vereceğiz deyimini tekrar etmeye karar vermiş. Evet, onlar da çok akılcı bir şey gibi gelmiyor bana doğrusu. Evet. Ve etik gelmiyor ama İranlı yönetmen Ferhadi'nin ve 33 yaşındaki oyuncu Taraneh Ali Dusti'nin de akademi ödüllerine Oscar'a katılmayacağını açıklaması protesto olarak yerinde sayılabilir. İran'ın kine bende. Yani çok anlaşılabilir. İran'ı yapmak istediği de Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına Amerika'nın İran'a uyguladığı vize politikasının aynısını uygulamakmış. Ve saçması bir durum. Ama vallahi şey diyor ki yani şeyin çıktı ya, güzel dediniz Bay Feynman diye Domingo yayınlarından çıktı bir kitap. Büyük bir fizik alimi dahi deniyor. Onun güzel sözleri var. Bilimde gerçek başarıya ulaşmanın tek yolu, varılması gereken amacı düşünmeden büyük bir dikkatle kanıtları açıklamaktır diyor. Şimdi Norman Kurtulmuş yeni daha evrim teorisi zaten bitti, çürüdü, eskidi falan diye bir açıklama yaptı. Akıl almaz. Eğer bir teoriniz varsa o teoriye neyin uygun olduğunu belirlemek kadar neyin uygunsuz olduğunu da belirlemeye gayret etmelisiniz. Biyolog Numan Kurtulmuş'tan bahsediyorsunuz. Kimden? Evet. Antropolog, biyolog, her şey. Hı. Felsefeci. Üzerine yaptığı bilimsel çalışmalar sonucunda böyle öyle bir, demiş. Böyle bir kanıya varmış yani. Evet ama mesela bu nerede yayınlamış 2017 acaba? 2017'ye kadar bu çürüme bu sene gerçekleşti herhalde müfredattan kaynaklandı. Fark etmediniz mi siz? Alttan geldi böyle. Evet. Sismik. Bilimden öğreneceğimiz şey diyor, bu tür standart güvenilirlik ve dürüstlüktür. Yani bilimin ve aslında her şeyin temelinde etik ilkeler yatar. Saygınlığın biricik koşulu da dürüstlüktür demiştik diyelim ve kapatalım. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. İyi yayınlar. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Uzun süredir bu kadar yoğun bir, yani her hafta sonu son derece haber yüklü oluyor ama bu kadarını ben bile çok kolay olduğunu hatırlamıyorum. Böyle de devam edecek. Evet. Gözüküyor yani. Bir de olağanüstü yani. Dünyada faşizm, ülkede faşizm koşulları egemen olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ama direnişin de gösterilerin muazzam yani. Amerika'nın dört bir yanında, hatta başka ülkelerden de destek olarak kararı da aldırttılar. Yani cuma günü, evet, Trump'ın kararnamesinin ardından en büyük 8 havalimanında binlerce kişi, sayıları binleri aşan kişi bir araya gelip göçmenlere destek verdi. Müthişti yani. Müthiş gerçekten. Mahkemenin önünde de, yalnız havalimanında değil, kararı alacak federal mahkemenin önünde de büyük bir kalabalık vardı ve protestoları attılar. Sonuçta aldılar yani. Gerçekten Amerika'daki gösterileri ilgiyle izliyoruz. Yani ben bir tanesini JFK'deki şeyi izledim. Muazzamdı. Ve yani bu iş kolay olmayacak. Onu söylemek istiyorum. Toplumsal muhalefet Trump'a gösterdi yani. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, bu Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Hayır, atlamışız. Can atlamıştır bana söylemedi. Ben atlıyorum Kazakistan Cumhurbaşkanı. Başkanlık sisteminden, tek adam sisteminden parlamenter sisteme geçtiğini ilan etmiş. Evet, gördüm. Gördüm. Evet. Neden? Açıklaması şöyle diyor ki, Cumhurbaşkanı bir bölümünü artık parlamento hükümeti devredilmiş gerektiği, bunu bunu yapmanın da zamanı geldiğini düşünüyorum. Ona da kendi karar vermiş değil mi? Kendi karar veriyor. Çok güzel. Çok güzel. Anayasa değişikliği yapıyorlar onlar da. Demokratik bir idari yapıya doğru ilerlememiz gerekiyor diyor Kazakistan Cumhurbaşkanı. Efendim? Ondan sonra yeni anayasa metnini onlar da hazırlıyorlarmış. Halkın görüşünü sunacaklarmış. Yetki dağılımı zamanı geldi diyor. Cumhurbaşkanı bu yeni şeyde görevinden ayrılmıyor yani. Hakem rolüne devam ediyor. Ama yetkilerini devrediyor. Efendim can neden görmemiş diye soracak olursanız onun cevabı da galiba Bir Gün Gazetesi'nden Mustafa Erdem Oğul tarafından verilmiş. Şöyle yazmış Mustafa Erdemol geçtiğimiz hafta sonu yayınlanan yazısında. Özellikle bu haberin yandaş medyada yer almasında ciddi bir rahatsızlık yarattığı görülmüş. Habertürk gazetesi gelen tepkiler üzerine haberi sitesinden kaldırmış. Evet. O yüzden can yetişememiş. Ben de bunu Yeni Çağ diye bir gazete var biliyorsunuz. Evet. Onun başyazı Rahmet Takan'ın şeyinde gördüm. Yazısında gördüm. Bu herhalde Adalet Karakalkınma Partisi çevrelerini oldukça rahatsız etmiş bir durum olsa gerek. Ama Takan'ın dediği gibi bu iş manidar. Yani havuz medyasında kesin vermeyin, yer vermeyin talimatları gittiğini zaten Takan da söylüyor. Peki bu Astana'daki görüşmeler, bu Astana Kazakistan'da değil mi? Evet evet. Yani belki de işte oradaki görüşmeler sırasında etkilenmiştir. Rusya ve Türkiye temsilcilerinin buluştuğu yerde ve demokrasiye karar vermiştir. Evet. Gerçekten yani bu dikkat çeken ilginç gelişmeyi not ederek o kadar çok konu var ki evet. Gerçekten bu hafta içerisinde daha da devam ediyor. Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy'un katledilmelerinin yıl dönümleri münasebetiyle hem de bu anayasa süreçlerine ilişkin olarak düzenlenen haftalarda yeni anayasa ile ilgili konular gündeme getirildi. Ama hafta sonuna girerken beklenen bir gelişme ekonomide. İşte bu kredi derecelendirme kuruluşlarının üçüncüsü de Türkiye'yi yatırım yapılabilir kategorisinden çıkarttı değerlendirmeleriyle. İsterseniz bunlardan başlayarak devam edelim. Evet, bu bir ufacık parantez açayım. Buyurun. Yani hiçbir ana akım medyada, özellikle iktidar kanadına yakın medyada ne Uğur Mumcu'nun ne de Muammer Aksoy'un bunların anılmalarına ilişkin tek satıra rastlamak bile mümkün değildi. Bu da son derece düşündürücü ve üzücü bir şey. Yani gazeteci ve akademisyen olarak birisi, hocam da mülkiyeden. Evet. Ve çok önemli bir hukukçuydu Muammer Aksoy. Öbürü de hukukçu ve sonradan gazeteci oldu. O da dostumuzdu yakından. Ankara evet. Günlerinden Uğur Mumcu. Ama yalnız kişisel ilişkiler değil. İkisi de son derece önemli etik kimlikleri olan insanlardı. Gerçekten 1960-70 döneminde ve daha sonraki vefatını katledene kadar olan dönemde çok ciddi iz bırakmış iki aydın ve hem de hukuk güçleriyle, yaklaşımlarıyla da alan yaratmış insanlardır. Uğur Mumcu'nun gazetecilik boyutu da son derece önemli. Araştırmacı gazetecilik anlamındaki ilk isimlerden sayabiliriz. Ve hala ikisinin de cinayeti katledilmesine ilişkin soru işaretleri ortadan kaldırılmış değil. Bunun da altını çizmek lazım. Bu vesileyle zaten yani derin bir hukuksuzluk ortamında bulunan Türkiye'de Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy ve daha nicelerini almak yakında suç olabilir bu gidişte. Yani bunlar da konuşuldu bu süre içerisinde. Ayrıca yani madem girdik sonradan ekonomiye dönelim isterseniz bu hususta önemli şeylerden biri hayır ve evet kampanya süresi içerisinde yani dikkatimi çeken toplantılarda dile gelen hususlardan bir tanesi hayır derken Cumhurbaşkanı'na hakaret sayılacak mı? Çünkü geçenlerde bir siyasi parti TKP'nin hayırla ilişkin kampanyasının yani yaptığı şey etkinlik şey yapıldı. Üzerlerine tutuk gözaltına alındılar insanlar. Yani önümüzdeki dönemde gerçekten bu hayır kampanyası ciddi problemlerle karşı karşıya kalabilir. Hayır demek çünkü sonuçta bir taraf var. Cumhurbaşkanı evet simgesi olarak sahalara iniyor ve ona inanılmaz bir alan var. Ama hayırcılar için hatta hayırcıların bu şeyi evet diyen OHAL düzenlemesi kapsamında da incelendiğinde ciddi bir sorun olarak karşısına çıkıyor. Hayır kampanyası OHAL düzenlemesi ve halk oylaması süreci içerisindeki kampanyalarda engellenebilecek bir duruma işaret ediyor ki bunun ilk örneğini TKP'lilerin gözaltına alınması, hayır kampanyası üzerine savcıya çıkarılarak engellenme, polis de engellendiler. Bu önümüzdeki günlerde işte Cumhurbaşkanı'nı hedef aldığınızda biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nı eleştirmek hakaret olarak algılanıyor bu ülkede. O zaman kampanyada zaten Cumhurbaşkanı'na karşı bir kampanya. Dolayısıyla toplantı gösteri yürüyüşü yasağı, kabahatler yasası. Zaten biliyorsunuz Ankara'da anayasayla ilgili bir ay süreyle şey kaldı, yasaklandı meclisindeki genel kurul dönerken hayırcıların gösteri yapması, açıklama yapması. Dolayısıyla OHAL süresi içerisinde bir anayasa değişikliği yapmanın meşruiyeti gündeme getiriyor. Zaten bu konuya ilişkin o kadar çok boşluk var ki yani hem bu şeyin anayasa değişikliğinin açıkta yapılış süreci ile ilişkin teklifin gelmesi ve yasalaşmaya sürecine ilişkin bütün açıklar sanıyorum önümüzdeki günlerde Anayasa Mahkemesi'ne iletilecek. Bu konudaki gizli oyun ihlal edilmesi, teklifin milletvekillerinden değil teklife ilişkin imza verenlerin boş kağıda imza atması ki biliyorsunuz yedek bakanlıkla ilgili vekillikle ilgili süreç sonradan çıktı ve AKP milletvekilleri onu bilmiyorlardı. Diğer bir husus yani pek çok husus var ama biraz bunlara değinelim benim başlık olarak kafamda kalanlar. Mesela bu değişiklik referandumdan geçtiğinde ne varsaydığımızda hemen yürürlüğe girecek madde sayısı 3 tane biliyor musunuz? Öyle mi? Hayır. Bilmiyoruz. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı'nı varsa partisiyle ilişki kesilir diye Cumhurbaşkanı'nın halihazırda ihlal ettiği 3 yıldır bir madde var anayasamızda. Bunu kaldırıyor. Yeni teklifler içerisinde, sunulacak teklifler içerisinde Cumhurbaşkanı ile parti ilişkisi hemen kuruluyor. Yani diyelim ki Nisan'ın belli bir tarihinde bu referandum yapıldı, geçti. 3 madde hemen hayata geçiyor. Bunlardan biri Cumhurbaşkanı ile partisi arasında ilişki kurulacak. Yani halen var bu ilişki ama Cumhurbaşkanı saraya çok yakın olan AKP'deki genel başkanlıkla ilgili koltuğunu tekrar kullanabilecek. Diğer bir madde hemen yürürlüğe girecek. Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ilave ediliyor. Bu referandumun hemen sonrası günlerde. Bir de HSYK 30 gün içinde ilave ediliyor. Süreye bağlanmak için şöyle bir şey yapılmış. Mevzuat düzenlemesi. Bütün bu aslında 18 madde deniyor ama 57 maddeyi falan kapsıyor. Evet. Onun üzerinde durmuştuk. Çok kapsamlı aslında. Evet. Bunda buna uygun anayasada siz bir şık değiştirseniz ona ilişkin diğer kanunlardaki mevzuatları düzenlemeniz gerekiyor. Dolayısıyla buna için bir mevzuat düzenlemesi veriyor TBMM'ye 6 ay. Dolayısıyla bu 6 aylık süre içerisinde Türkiye'nin asli meselelere ilişkin düzenleme yapması da zorlaşıyor. Çünkü bir kurucu meclis esasında ilişkin yürümüyor. Mevcut meclisin kullanıyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Sonra yani geri kalan maddeler ne zaman yürürlüğe giriyor? 2019. Evet. Ay şimdi 2019'da yürürlüğe girecek bir anayasa değişikliği yapılıyor. Dolayısıyla nedir, neden bu aceleye sıkıştırılma meselesi bu toplantılarda ciddi gündeme getirildi ve işte bütün mesele tek bir kişiye göre bir anayasa yapmak. Bunun adına ne bir başkanlık rejimi demek mümkün, ne ya, dünyada eşi benzeri görünmemiş bir kostüm dikiliyor. Evet, önde gelen, önde gelen anayasa hukukçuları, idari hukukçuları zaten bu konuya ilişkin çok önemli sayılan birçok makaleyle evet. Durumu izah ettiler. Biz de internet sitemizde onlara yer vermeye çalışıyoruz. Bunu mesele zaten toplantı salonlarından sahaya indirebilme. Yani kamuoyuna yine eleştirilerden biri zaten bütün bu süreçlerin anayasal kamuoyu bütününde yapılmamadığını ortaya koyuluyor. Zaten bütün bu raporlar, çalışmaların dikkat ettiği hususların başında yani bu rejim değişikliğiyle ilişkin geçen hafta da konuşurken yani iktidar ve iktidar yanlısı medya bu anayasa değişikliklerini olabildiğince sanki böyle kozmetik ufak makyajlarmışçasına takdim etmeye çalışıyor. Bu ve benzeri hususları kuvvetler ayrılığından tutun da yani abuk subuk yani bundan sonra aslında buradan da yani ekonomik konulara geçmek mümkün. İşte geçen hafta da değindiğimiz artık bütçe Türkiye Büyük Millet Meclisi inisiyatifinden tamamen kalkıyor ve bu sarayın uhdesinde toplanıyor. Ekonominin ile ilişkin tüm karar mercileri ile ilişkin düzenlemeleri yapma zaten kendisinin yayınlayacağı kararnamelerle muazzam bir yürütme gücünü, yasama gücünü elinde bulunduran bir cumhurbaşkanı portresiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ayrıca işte bu yani parlamentonun 600 kişiye çıkarılması yani kalabalıklaştırılması da aslında gücünü yitirmiş bir parlamentoda gücü olmayan bir yasama kurumunun kalabalıklaştırılarak güçlendirilmiş yani bunu AKP sözcülerinden zaman zaman duyuyorsunuz sayısal olarak sayısının artması milletvekillerinin parlamentonun güçlendirilmesi anlamında takdim edilebiliyor. Ayrıca yani 18 yaşa indirilmesi ile yani bir cumhurbaşkanı istediği zaman sivilden ya da milletvekilleri içerisinden 18 yaşındaki bir kişiyi cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atayabiliyor. Böyle bir durum söz konusu. Yasama organı zaten tamamen işlevsizleşmiş, kuvvetler ayrımı tamamen ortadan kalkmış ve tek kişilik bir hükümet olmuş. Yani ya, yürütme organı da ortadan kalkıyor, tek başına bir cumhurbaşkanından ibaret oluyor. Tek kişilik hükümet. Biz bununla Ghana, Çat ve Kazakistan falan seviyesine iniyoruz yani neredeyse. Kazakistan'da böyle bir değişiklik yaparak bizim önümüze geçebilir. Yani hiçbir şekilde denge denetleme denetim mekanizmaları ortadan kaldırılıyor. Yani içinde bulunduğumuz durum daha önce de söylediğimiz gibi yani ikinci meşrutiyetin öncesine tekabül ediyor. Türkiye Anayasa tarihine baktığımızda bu durumu onunla karşılaştırma yaptığımızda benzer dönem yani 1908 öncesi döneme karşılık gelebileceğini tahmin ediyoruz baktığımızda bu süreçlere. Bütünüyle açıkçası ilgili önemli çevreler yani bu konuyla ilgili kalem tutan çevrelerin ve bu konuya ilgi gösteren aydın kamuoyu buna duyarlı. Ama mesele bu düzenlemelerin toplumsal olarak seçmenlerin AKP'ye oy veren, MHP'ye oy veren, HDP'ye oy veren, CHP'ye oy veren kesimlerin bu yapılış süreçlerinin anlatılması ve bundan sonraki hayatlarında bu tek adama dayalı rejimin ve tek adam niçin tek adama göre yapılıyor? Elbette zaten bütün dile gelen husus tek adamın bugüne kadarki bilançosunun kapatılması olarak ortaya konuyor. Çünkü tek adama niye göre niye bir şey yapılır? O tek adamın bilgi kusurları, yanlışları yani 17-25 gibi bir husus var. Bir yolsuzluk meselesi var. Oturduğu saraydan tutun da 2014 halkın cumhurbaşkanı seçmesi sürecinden itibaren fiilen tarafsızlığı ortadan kaldırması. Bunlar hepsi aslında cumhurbaşkanını yargılamasını gerektiren hususlar. Eğer bu yargılamaları önlemek istiyorsanız tek adama uygun bir reise uygun bir yapı oluşturmanız gerekiyor. Dolayısıyla hem başlangıcından itibaren gündeme getirilmiş biçimi hem de bir OHAL süresinde bir kere OHAL olağanüstü bir halde anayasa değişikliği yapılması pek çok ülke anayasasında da zaten hüküm konularak yasaklanmış durumda. Evet, ben de şeyi ekleyeyim yani gerek Kemal Gözler'in profesör gerekse de Levent Köker'in profesör açıkça yazdıkları gibi anayasasız bir ülkeye dönüşmesi söz konusu, hatta ihtimali değil kesinleşecek böyle bir şey olursa anayasanın olmadığı, kuvvetler ayrılığı diye bir şeyin söz konusu olmadığı ve denge ve denetleme denen sistemin söz konusu olmadığı bir sistem, ya ister adına rejim ister sistem değişikliği deyin, böyle bir duruma oluyor. Yani ülkenin önde gelen bütün eski anayasa mahkemesi başkanları da, Yargıtay başkanları da dahil olmak üzere söyledikleri bu. Ama yalnız hukukçular değil tabii, yine sağduyu olarak filan da bu siyaset bilimcilerinin de çok iyi bildiği bir durum. Devam ettirilemez. Ama buna karşılık anayasaya göre tarafsız olması gereken Erdoğan evet kampanyası için hem de devletin imkanlarını kullanarak cuma günü evet kampanyası için meydanlara iniyor diye bir haber var. Ali Can Uludağ mesela evet. Cumhuriyet'ten bugün manşetten vermiş o haberi. 40 şehirde miting yapmayı planlıyormuş. Evet. Şimdi yani bu süreç meşru bir şekilde gelişmedi zaten. Yani bugüne kadar geldiğimiz nokta anayasa ilkeleriyle geldi. Hele bundan sonra yani Türkiye'de 82 oylamasında tek bir televizyon vardı. O da devlet televizyonuydu. Bugün %90 küsürünü kontrol eden bir iktidar medyasıyla, Erdoğan medyasıyla karşı karşıyayız. Artı hayır diyenlerin propagandasına izin verilmiyor. Yüksek Seçim Kurulu bu hayırlarını anlatamayacak insanların baskı altına alınması, tutuklanması, gözaltına alınması, engellenmesi hususunda ses çıkaracağını mı zannediyorsunuz? Böyle bir Yüksek Seçim Kurulu'nun. O da yani bağımsız değil. Türkiye'de şu anda bağımsız bir yargı yok. OHAL var, KHK'lar var ve biz anayasa değişikliği yapıyoruz. Aslında anayasa değişikliğinin de yapılması gereken meşru şey bir kurucu meclis üzerinden olması gerekiyor. Ve göstere göstere oylarını, gizli oy esası, ki bunu da itiraf ediyor. Evet, biz bunu ihlal ettik diyor. Ve bütün bunların aslında normalde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi gerekir. Daha önce de bunun örnekleri var. Anayasa Mahkemesi'nin anayasa değişikliklerini iptal ettiği Türkiye'de yakın dönemde, şimdi tarihini hatırlamıyorum, o kadar çok 80'den itibaren anayasa değişikliği oldu ki bu anayasa değişikliklerinin şu hali hazırda, sanıyorum inşallah Cumhuriyet Halk Partisi elini çabuk tutacak, bu başvuruda bulunacak. En azından bu yolu denemiş olacak. Ama Anayasa Mahkemesi'ne yeterince güvenimiz var mı? Anayasa Mahkemesi o hal beni ilgilendirmiyor dedi. O hal süresi içerisinde. O zaman şunu da söyleyebilir. O hal döneminde yapılan anayasa değişiklikleri de ihlaller de beni ilgilendirebilir değil. Tarihe tekrar geçebilir ama yine de Anayasa Mahkemesi sürecinin bütün bu yani teklifin çıkışından itibaren yaşanan tüm gelişmeler artı teklifin içeriği, usul ve esas açısından içerikleri Anayasa Mahkemesi daha sonra da AİHM'e kadar gitmek durumunda ve şu anda meşruiyetini yitirmiş bir görünümdeki bir referanduma doğru gidiyoruz. Ve bu referandumda hakça, hukukça bütün propaganda süreçleri açısından ihlal edilen bir duruma işaret ediyor. Şimdiden hayırcılar baskı altına alınıyor. Zaten yani 82 Anayasası'ndaki bir sembol şey vardı, zarfın içinde bir beyaz, redler maviydi hatırlarsanız. Evet. Bu sefer de kahverengi oluyor. Yani bu bile sandık başında caydırıcı bir etken olmuştu 82 Anayasa oylaması sırasında. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz ve buna devam edeceğiz süreç daha zorlu bir süreç haline geliyor toplumsal muhalefet açısından. Bir de şu anda farkındaysanız 8-9 gün oldu henüz Cumhurbaşkanı'na meclisten onay şeyine gitmedi. Evet, o konuda da Özgür Özel galiba bir evet. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Ne demiş onu ben bilmiyorum. Şey demiş yani Özgür Özel şunu söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili anayasa değişikliği paketinin 8 günden bu yana mecliste bekletildiğini belirtip Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptırdığı anketlerde hayır oyunun yüksek çıkmasına bağlamış bunu. İlk kez hayır oyları 6 puan öne geçti. Şimdi harıl harıl anket yaptırıyorlar. Kararsızlar neden hayır oyu kullanacaklar tarafına geçti diye bakıyorlar diye bir şey söylemiş. Evet, kulüs şeylerinde özellikle kadınlarda ve Kürt seçmen üzerinde kararsız, genel olarak kararsızlar zaten oldukça fazla. Ve de bu iki kesimde daha da fazla olduğuna ilişkin bilgiler yansıdı. Geçen hafta da dikkat çekmiştik. Yani 2015 yılında yapılan bir araştırmada yani partiler içerisinde başkanlık, ki bu tür başkanlık değil de bir başkanlık sistemini arzulayanların oranı en yüksek AKP ve HDP içerisinde çıkıyordu. Buna bir dikkat çekmiştik. Bu AKP'nin yaptığı araştırmalarda da üstelik işte HDP'de yaşadığı darbeler sonuçta seçmen kitlesinde önemli bir zor bir şeyi yaşıyor. Onun katkısı da olmuş ve bu süre bunun noktada AKP seçmeni de AKP izlerdi de bu araştırmalardan kendini sonuç çıkarıp ona göre bir tarih ayarlaması. Mesela tarih ayarlaması. Yani ne zaman yaparsak bu bizim lehimize olur diye bir düşünce egemen oluyor. Bir de tabii ki ekonomik gelişmeler, yani Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik gelişmelerin seçmen iradesine yansımasını net şekilde bertaraf edebilirim. Hangi tarih? Bunun için benim için iyi bir tarihtir. Bakış açısı ile bu işe yanaşıyor. Çünkü gerçekten farkındaysanız gene şeyden öğreniyoruz. Ahmet Takan'ın yazısından Cumhurbaşkanı'nı yani Afrika ülkeleri dışında ülkesinde kabul eden, randevu talebinde bulunuyormuş Cumhurbaşkanı. Yani bu konuda saray ve hükümet çevreleri elinden geleni yapıp azarları da işitiyormuş ama batılı ülkelerden bir randevu talebine yanıt veren yokmuş. O yüzden de Sayın Cumhurbaşkanı Mozambik, Tanzanya falan oralara gidiyor diyor. Başka da fazla bir kabul görmüyormuşuz. Gelenler oluyor ama bizim taleplerimizi, ben de bir taleplerimizi pek uygun görmüyormuş batılı ülkeler. Zaten ama bu cumadan itibaren artık hiç kimseyle görüşmesine imkan kalmayacak Cumhurbaşkanı. Evet, çünkü 40 gece mitingle alanlarında olacak ve Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını tüm siyasi partiler uymak zorundayken Alican Uludağ'ın bugünkü Cumhuriyet'te yazdığı gibi bu yasaklar Cumhurbaşkanlığı yetkilerini kullanan Erdoğan için geçerli olmayacak. Her istediğini söyleyebilecekken sizin de söylediğiniz gibi Cumhurbaşkanı'na hakaret maddesi muhaliflerin üzerinde Damokles'in kılıcı gibi sallanacak. Yani bu konuda hayır üzerinde yaptığımız her şey sevgili arkadaşlar hakaret kapsamına rahatlıkla alabiliyorlar. Yani böyle bir referandum olur mu? Meşru olur mu? Yani şimdi biraz da şeye girelim. Yani beklenen açıklama ekonomik geldi. Durum, evet. Yani bu kredi derecelendirme kurmuşlar. Artık Türkiye'yi yatırım yapılamaz kategorisini alıyorlar. Yani bu sıcak para dediğimiz akımın uluslararası fonların Türkiye'deki cazip yatırım enstrümanlarına gelmesi açısından riskli bir durum ortaya koyuyor. Yani açıkçası 2008 krizinden sonra biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkeler, Birleşik Devletler bu krizi aşmak için muazzam bir para bastılar. Ondan sonra bu 2,5 trilyon doları buldu ve yani toplamda da 3 trilyon dolara falan ulaştı. Merkez Bankası Fed'in bu şeyde işte durgunluğu aşmak nedir? Faizler de negatif faizlere gitti. Pek çok Merkez Bankası, bankalar sistemi negatif faizle sıfır faizle bir hayat yaşadılar. Yani parayı bankalara getirmek cezalandırıldı adeta. Bu para şeye gitti yani Türkiye gibi moda deyimle yükselen piyasalar, eski deyimle gelişmekte olan ülkeler, bu ülkelerin kendilerini daha ucuza fonlama imkanı yarattı. Bu düzenin, bu sürecin sonuna gelindi. Yani bu artık kendisini Türkiye'de 2008 ile 2017 arasında muazzam borçlandı. Yani özel sektör borçları özellikle gerçekten 300 küsürlere, 312 milyar dolar seviyesinde bir özel sektör borcu var. Sadece 2017 yılı içerisinde cari işlemlerden dolan açığı finanse etmek ve vadesi dolan borçları yeni borçlarla takas etmek için de 160 küsur milyar dolara ihtiyacı var. Yani bir 200 milyar dolarlık döndürülmesi gereken borç var. Tam bu 200 milyar doları döndüreceğiniz yılın başında artık üçüncü bu düzenin üç önemli aktörü var, bu finansal oyun düzeninin. Bunlar ne kadar bunlar iyi not verirken Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarları horon tepiyordu. Kötü not verirken terörist deniyor neredeyse. İşte bu aşamada bu kadar parayı döndürmesi gerekiyor ve Türkiye'de işsizlik boyutlarının geldiği seviyeyi konuşuyoruz. Ekonomik aktivitenin durgunluğu içerisinde olduğunu konuşuyoruz. Kriz halinin içerisinde olduğumuzu konuşuyoruz. Bir yandan da siyasal parametreler, siyasal bütün olumsuzluklar, siyasal ve iktisadi olarak bir ülkenin gündeminde. Yani bütün bunlar sadece Türk kredi derecelendirme kuruluşu olmasa bile bütün bunlara bakarak bir ülkeyi değerlendirmek istediğimizde zaten bu ülkenin gidişatı hakkındaki eğiliminiz, düşünceniz, yaklaşımınız olumsuz olacaktır. Sonuçta beklenen bir durum. Ama Standard & Poor's'un bir de Fitch adlı kredi değerlendirme kuruluşunun yatırım yapılabilirlik değerlendirmesini düşürdükleri göze çarpıyor değil mi? Yani. Evet. Ama en kötüsü değil galiba. Bu negatif. Negatiften bir de kötüsü junk var. Çöp yani. O noktaya gelmemiş. Bu ülke yani artık onun altına inmesi oyundan çıkman demektir yani. Evet, şu anda 4 dolara yaklaştığı gözlenmekte galiba doların. 3.87 3.86 gibi görünüyor. Asıl euro bu aralar yükselişte. 4. Bu zaten yani mesele şu. Bu bir başka ülkeler açısından da yani 2008 sonrası dünya finansal piyasalar ve bu kriz sonrası başta Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası'nın izlediği politikalar, diğer politikalar sonucunda ki bu bağlamda Trump'ın önümüzdeki dönemdeki ekonomik politikaları da Türkiye açısından bu sürecin olumsuzluğa gitmesi açısından da katkıda bulunacaktır. Dolayısıyla Türkiye için zor dönem. Bir de böyle bir anayasa değişikliğiyle. Bakın iyi ya da kötü tartışmalar işte bürokratik devlet mi siyaset mi önde olmalı, bürokrasi mi önde olmalı vesaire tartışmalar sırasında öne çıkan bağımsız kurumlar hikayesi vardı. Bunlardan bir tanesi de Merkez Bankası. İşte Merkez Bankası aslında bizim Merkez Bankası'nın hisselerinin sahibi Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesidir. Yani hazine Merkez Bankası'nın hisselerinin sahibi olarak temsil edilir. Çok sınırlı bir özel hisseler vardır. Kuruluştan itibaren böyledir. Yani başka ülkelerde mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası'nın sahibi bankalardır. Yani onun adı kandırmaca yani. Federal denmesi, Federal Reserve bir kandırmacadır. Evet. Orada tamamen ve ağırlıklı olarak New York bankalarının aracılığı da vardır ve yani Fed'in para basma yetkisi özel kişilerindir yani. Sonuçta para basma yetkisini zaten galiba hatırladığım kadarıyla Rockefeller ya da Morgan'dan bir tanesi bana demiştir para basma yetkisini verin, kanunları siz çıkarabilirsiniz. Parlamentosu evet. Olabilir. Ondan sonra yani bizde durum hazinenin elindedir. Ama buna karşı para politikası araçları ve para politikası yürütülmesi açısından özellikle 2001 yılında yapılan düzenlemelerle bağımsız kılmıştır. Şimdi böyle bir bağımsızlıktan söz edemiyorsunuz. Ve Merkez Bankası'nın yani bugün faiz politikası, izlediği faiz politikası gerçekten evlere şenlik bir şey. Yani Cumhurbaşkanı sarayın baskıları nedeniyle faiz artıramıyorsunuz. Olması gereken ekonominin şu içinde bulunduğu dönemdeki faizin oranı daha yüksek bir yerde tabii olabiliyor. Bunun da rakamlarla, modellerle her şey herkes bunu söylüyor. Ama bunu hem ekonominin kaldırdığı bir faiz oranına çıkaramıyorsunuz hem de bunu sınırlı olarak belli bir gizlilik, daha doğrusu deve kuşu misali bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. İşte geçti gitti penceresini asli unsur yapıyorsunuz. Buna OHAL faizi deniyor son dönemde. Ve sarayın kumandasında, sarayın korkusunun altında, sarayın şamarı altında bir Merkez Bankası var. Şimdi bunu da dünya görüyor. Yani ama bütün mesele gerçekten Türkiye'nin içerisinde bulunduğu bu sorunda anayasa değişikliğiyle ekonomik göstergelerin alt üst olduğu bir dönem mi?'dan nasıl çıkacağımız. Bu açıkçası herif bunu söylüyorduk. Hızla giden bir arabanın duvara çarpması örneğini veriyorduk. Bu duvar çok yaklaşıyor. Ve bütün bu deneyimlerimiz yani ben ne bileyim işte 30-40 yılda bu işlere öğrenciliğimizden itibaren bakıyoruz. Türkiye'de bu 89 sonrası sermaye hesaplarını liberalize ettiği dönemden itibaren uluslararası piyasalardan kendi büyümesinin kaynaklarını önemli ölçüde temin ediyor. İç kaynaklar değil ve piyasalardan borçlandığınız zaman da o oyun düzeninin aktörlerinin önüne gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki beni bir karne ver abi diyorsunuz. Bunlar da o karneyi veriyorlar şu ya da bu. Ve bu dönemin en kötü durumuyla karşı karşıyayız. Benim hatırladığım ilk bu reyting denemesi Türkiye Hazinesi'nden önce Murat Karayalçın belediye başkanıydı. İyi hatırlıyorum, mülakat yapmıştım. O zaman gündeme gelmişti. Belediye kendi yatırımları, metrosu, kanalizasyon, altyapı vesaire için Japon piyasasından borçlanmak üzere rating yaptırmıştı. Türkiye'nin ilk tanışması 90 başlarıdır ve hazineden önce hatırladığım kadarıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptırdı. O günden bu yana baktığımızda bu şeylerin olumlu not verdiği zaman ki Erdoğan, Gül, diğerleri bu olumlu notlarda meydanlarda Türk parasına nasıl bir itibar kazandırdıklarını bu şekilde tescil edildiğini söylüyorlardı. Bugün durum tersi. Yani gidişat vaziyet şey değil ama esas mesele şey. Yani bu 21. yüzyıl kapitalizmiyle, yani bütün dünyada geçerli, demokrasi arasındaki ilişki ortadan kalkıyor. Dünya içinde. Evet, esas, sanıyorum esas bu mesele. Mevzuları konuşmaya devam edeceğiz. Bu değineceğimiz çok husus var ama yetmiyor yani. Evet. Peki. Memleket olan peki. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar size. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Jefferson Airplane grubundan dinlemekte olduğumuz Greasy Heart, Yağlı Yürek adlı ünlü şarkı hala arka planda çalmaya devam etti. Marty Balin grubun kurucu elemanlarından ve şarkıcılarından biri Marty Balin'in doğum günü münasebetiyle çaldık. Burada Christine McVie'nin sesini duyuyorduk ama 75 yaşını da doldurmuş Grace Slick demek istedim demin. Jefferson Airplane'den, San Francisco'lu öncü rock grubundan dinledik. Evet, şimdi tekrar dönelim. Burası Açık Radyo 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı devam ediyor. Çok yoğun bir programımız. Bu arada çok ilginç bir açıklama da geldi. Onu da hemen söylemeliyim. Donald Trump dış ülkelerin, dünya ülkelerinin şimdiye kadar görmediği son derece önemli bir fenomendir, olgudur diyen kim? Ve çok çok dikkate değer. Yeni şeyler çıkacak, çok bir çeşit içgüdüyle hareket ediyor. demiş ve büyük iyi hatta muazzam sonuçlar alınacaktır Trump'ın politikalarıyla diyen kim? Kim efendim? Henry Kissinger. Nobel Barış Ödülü sahibi ve bir savaş suçlusu. Uygun değil mi? Açıklaması sormuşlar hatta The Hill gazetesinden, The Hill internet sitesinden Rebecca Sabransky yazıyor. Yeni bir yazı bu. Daha önceki başkanlardan farklı bir perspektifi var demiş. Amerika'yı uluslararası politikadan çektiler önceki Obama'yı kastediyor. Onun için yeni zorunluluklar da oldu. Şimdi dünya politikasına yeniden giriyor. Ne güzel demiş. Kissinger'ın kendisinin kim olduğunu hatırlamayanlar var ise hemen hatırlatalım. Yani tarihin en büyük kitle katillerinden bir tanesi olarak tarihe geçti. Kamboçya'da en az 500 bin kişi bunun carpet bombing dedikleri halı bombardımanıyla yaptı. Yerde hareket eden her şeyi vurun emrini Nixon'la beraber aldı. Kendisinin şeyi. Sonradan da arkaya o öldürücü katil Pol Pot rejimi geldi. Milyonlarca kişinin ölümünden de dolaylı olarak sorumlu. Pakistan'ın Bangladeş'teki soykırımından sorumlu. Endonezya'nın Doğu Timur'u yüz binlerce kişinin aç bıraktığı ve öldürdüğü. Şili'deki demokratik olarak seçilmiş Allende hükümetinin devrilmesinde faşist darbeden de sorumlu. Pinochet rejimini destekledi. Arjantin Kirli Savaşı'nı da destekledi. 30 bin kişinin kaybedildiği bir şeyden. Yani tarihin gördüğü işte Hitler, Stalin, Pol Pot seviyesindeki katillerden ve Mao. Bir diğeri de şimdi Kissinger fenomen diyor. Ülkelerin dünyanın görmediği. Evet, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis de Trump notunu bekleyelim görelimden Hitler'i yükseltmiş. Papa Francis Amerika Birleşik Devletleri Francesco. Francis diye yazmışlar ama. Ama onlar İngilizce'de Francis diye okuyor. Ama hangisini kullanalım? Francesco'yu. Francesco. Papa Francesco Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump'a eleştirinin dozunu biraz arttırmış olduğu söyleniyor NTV'nin haberinde. Adolf Hitler örneğini veren Papa Francesco, Hitler de iktidarı çalmadı, tüm Almanya ona oy vermişti ifadelerini kullanmış. Daha önce Trump için de Hristiyan olamaz demişti. Ondan hemen sonra da bir bekleyelim görelim ne yapacak demişti. Şimdi işte dozu arttırmış biraz. Hitler'le çeşitli karşılaştırmalar yapılmaya başlanmış. Muazzam bir fenomen diye. Bu arada şimdi genel gidişatla ilgili de ilginç şeyler oluyor. Bir Almanya'da iltica başvurusu yapan NATO askerleri oldu. 40 Türk subayı Almanya'dan sığınma istedi. Önemli bir haber bu da Alman medyası. NATO üstlerinde görev yapan yaklaşık 40 Türk askeri personelinin Almanya'dan iltica başvurusunda bulunduğunu duyurmuş. Subaylardan ikisi de neden iltica başvurusunda bulunduklarını anlatmışlar. Haftalık Der Spiegel dergisi ve ARD televizyonunda yayınlanan Report Minds adlı programlarda yer alıyor bu haber. Yani Federal Göç ve Mülteciler Dairesi ve Almanya İçişleri Bakanlığı bu askerlerin başvurularına ilişkin normal prosedürü uyguluyor. Hiç kuşkusuz bu askerleri Türkiye'ye geri göndermeyiz diyorlar Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden Stefan Maya. Bu askerler Türkiye'de derhal cezaevine konacak demiş. Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen de tamamen hukuki bir süreçtir, siyasi düşüncelerin etkisi olamaz ve olmayacaktır diye açıklamasını da bulunmuş. Spiegel ve Report Minds'la konuşan iki Türk subayı da uzun süredir Almanya'da görev yapıyorlar. Hatta bunun haberlerini vermiş ve takip de etmiştik. Pek medyada çıkmadı. Almanya'daki en büyük Ramstein hava üssünde ama başka Virginia'da da, Amerika'da da ve Belçika'da da bir başka üste de olmuştu çok sayıda. Almanya iltica başvurusunda bulunan askeri personel sayısı netlik kazanmamış ama iki subay da darbe girişimiyle alakamız yoktu. Buna rağmen Türkiye'ye dönersek tutuklanırız, hatta işkence görme riskiyle karşı karşıyayız demişler. Ayrıca da Erdoğan'ı orduda Batı yanlısı ve laik askerleri sistematik olarak cezalandırmaya çalışmakla suçlamışlar. Aynı zamanda Almanya Başbakanı Şansölye Angela Merkel de Trump'ın 7 ülkeden Müslümanlara ülkeye giriş yasağı getirmesini eleştirmiş. Donald Trump'ın imzaladığı kararnameyi eleştirdiği haberi de Alman hükümet sözcüsü Stefan Seybert tarafından dile getirilmiş. Angela Merkel bakalım Perşembe günü Türkiye'ye geliyor, ne diyecek bu konularda? Sözcüsü demiş ki kendisi teröre karşı gerekli ve kararlı mücadelenin belirli bir köken ve belirli bir inançtan insanları genel zan altında koymayı haklı çıkarmayacağından emin. Evrenselden aldım bu haberi de. Evet. Bu arada bu hayır meselesinde şeyler devam ediyor. Şimdi başta bir çok tuhaf bir haber verdin ya Van'dan. Evet efendim. Hakikaten artık insanın şey sınırlarını, vicdan sınırlarını, düşünme kapasitesini bile zorlayan bir şeydi haber. Bebeğe tecavüz. Türkiye'nin sağlığıyla ilgili ciddi endişeler var. Tutuklu Ahmet Türk'ten de bir mesajda Türkiye'nin sağlığı benimkinden daha kötü diye cevap vermiş, şey bir mesaj göndermiş. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu örgüt üyeliği suçlamasıyla 24 Kasım'da tutuklanan Mardin Büyükşehir Belediyesi eş başkanı DBP'li Ahmet Türk'ü cezaevinde ziyaret etmiş. Türk'ün mesajını da Twitter hesabından paylaşmış. Sağlığım kötü ama Türkiye'nin sağlığı benimkinden daha kötü demiş. Hakikaten vahim bir durumu işaret ediyor olabilir. Müezzinoğlu da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da hayırcıların ülkeyle ilgili farklı hesapları var demiş ve hedef göstermiş. Hayırcılar milleti korkutuyor, 80 milyonun hissini yüreğinde hissetmiyor demiş. Hayırcıların hiçbiri 80 milyonun hislerini yüreğinde hissedenler değildir demiş. Peki yüzde, mesela diyelim ki %50 oranında hayır çıktı. O zaman 40 milyon filan. 80 milyonun hissini hissetmiyor mu olacak? Ya da bilmiyorum. Referandumda daha doğrusu bu seçim sürecinde şey yapmak gerekiyor. Hissediyor musun, hissetmiyor musun? Evet, sormak gerekiyor. Büyük hissediyorum ya da ne bileyim. Sensör koymalı belki. Elektronik sensörle hissiyatına göre oy vermiş sayılacaksın. Kutu işte. Türkiye'yi büyük mü hissediyorsun, küçük mü hissediyorsun? Rıtvan'ın çağrısıyla beraber o kutuyu açacaksınız. Büyük çıkacak ya da küçük çıkacak. Ya da siz içine atacaksınız o büyük ya da küçük çıkmasına sebebiyet verebilecek olan oyu. Evet. O da iyice bir Acun Ilıcalı programına dönmeye başladı. Geçen gün Alman Frankfurt'a Allgemeine Zeitung gazetesinin yurt dışından gelen muhabiriyle 2 saati aşan bir görüşme yapmış Ömer Faruk Gergerlioğlu. Yazıyor, memuriyetten haksız bir şekilde ihraç edilmemden dolayı benimle görüşmek istemişti. Şahsıma ve kanun hükmündeki kararnameyle mağdurlara yapılan tüm haksızlıkları anlattım. Hayret ve şaşkınlık içinde dinledi beni. Ama sonrasında asıl şaşkınlık duygusu bende oluştu diyor. Neden şaşırmış? Nedenmiş efendim? Çünkü bu görüşmeyi sosyal medyada duyurduktan sonra nasıl olur bu ülkenin durumunu bir yabancıya anlatırsın diyen dindar arkadaşlarımın eleştirileriyle karşılaştım. Anlaşılan diyor, onlar haksız yere ihraç edilen binlerce memurdan biri olmamdan daha da kötü bulmuşlardı görüşmeyi diyor. Yani İslamcılarımız o kadar adaletten uzaklaşmış ki adaletsizlik yapanın şikayet edilmesine bile karşı çıkıyorlar demiş. Nobel ödüllü yazarlardan Türkiye'deki tutuklu yazarlara dayanışma mesajı geldiğini de belirtelim. Türkiye'de ifade özgürlüğüne ağır bir baskı uygulanıyor diyorlar. Aralarında Elfriede Jelinek ve J.M. Coetzee'nin de dahil olduğu Nobel ödüllü yazarlar ve hepsi de Nobel ödüllü değil tabii, edebiyat ödüllü. Yani insan haklarınız ihlal edildiği sürece sessiz kalmayacağız diyorlar. Türkiye'deki tutuklu gazeteci ve yazarlara destek olmak için dayanışma mesajı yayınlamışlar. Aynı şey Uluslararası Yazarlar Birliği PEN'in heyetinin ziyareti sonrası yaptığı açıklamada. Türkiye'deki yazarların misilleme korkusu yaşamadan konuşabilmeleri, eleştirebilmeleri ve protesto edebilmeleri gerekir diyor. Ve hatta Theresa May'e de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmede Türkiye'de ifade özgürlüğü konusunu ele alması çağrısında bulundu. PEN'in bütün kurulduğu tarihten beri en kalabalık temsil heyetiymiş bu. Ve aralarında çok çok önemli yazarlar da vardı. Kanadalı felsefeci ve yazar John Ralston Saul mesela. Ve bu böyle bir gidişin kabul edilemeyeceğini şey yapmışlar, açıkça söylüyor. Tarihinde PEN kuruldu kurulalı böylesi bir özgürlük kısıtlamasına topluca karşı, bu kadar geniş çaplı bir karşı çıkış yapmadık diyorlar. Pınar Önç'ün de çok kapsamlı bir görüşmesi vardı PEN'le ilgili. Sivri'de PEN'i jandarmanın nasıl durdurdu? 3 saatlik bir soruşturma ve 3 farklı noktada güvenlik kontrolünün ardından PEN heyetinin Silivri'den ayrıldığı haberi vardı. Ama önemli bir 90 günü geçti Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarlarının da özgürlüklerinden yoksun oldukları. 3 aydır iddianamenin hazırlanması hala gerçekleşmedi. Savcı hala delil aramakta. Bunu da söyleyelim. Bir de birkaç şey de vardı. Onları da söyleyerek bitirebiliriz herhalde haberlerimizi. Bir savaşın eşiğine de gelmiş gibi bir durum da oldu. Kardak'la. Yalanlandı o. Yalanlandı mı? Yalanlandı, evet. Fotoğraf var. Komutanlar Ege'de gemi denetledi diyor. Ha, siz o olaydan bahsediyorsunuz. O yalanlanmadı. Sadece yalanlanan şu, Yunan hücum botları tarafından girişinin engellenmesi ve Kardak'a gitmesinin önüne geçilmesi Genelkurmay Başkanı'nın. Ama şey diyor, Kardak bozu diye bugün Hürriyet Gazetesi vermiş. Komutanlar Ege'de gemi denetledi. Tamam diyor. O doğru. Sadece Yunan botları tarafından kovalanma olayı, durdurulma olayı daha doğrusu, o şey yalanlandı. Ha, peki... Türk gemilerini yani uyardık, bölgede 7 dakika kaldılar diye Yunan Genelkurmay Başkanlığı'nın bir açıklaması var. Öyle miymiş? Evet, Hürriyet'te bu. Aa. Belki bu da yalanlanmıştır, bilmiyorum. Gemileri denetlemişler. 1996'da da bayağı Kardak'ta savaş çıkıyordu. Şimdi de savaşın eşiğine gelindi mi gelinmedi mi tartışması var. Bir de Yunanistan'ın reddetmesi olayı var şeyi. Darbeci oldu, evet. Söylenen askerlerin kendileri de zaten ülkeye gittikleri zaman yaptıkları eylem dolayısıyla yargılanacaklarını ve gitmek istemediklerini söylüyorlar. Evet, söylüyor. Onları yargı organı mahkeme vermiş, o da iade olmayacak deyince o da gerginliğe yol açan bir durum olmuş ayrıca Yunanistan'la. Böylece işte çeşitli yerlerden problemleri var. Sıfır komşularla sıfır ilişkiden sırf soruna. Sırf sorundan. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da konuşmuş bu konuyla alakalı. Yunanistan'ın bu kararı tekrar gözden geçirmesi ve bu kişilerin iadesini bir an önce sağlaması gerekir demiş. İyi komşuluk ilişkileri içerisinde çözümlememesini istiyoruz. Eğer bu olmazsa Türkiye her türlü konuyu değerlendirecektir demiş. Bilmiyorum artık hangi konu. Evet. Bir de şey var. Türk Tabipler Birliği Başkanı Profesör Raşit Tükel baskı ve zulüm politikalarına karşı hayır diyeceklerini belirtmiş. Di Haber'in haberi bu. Barışın egemen olduğu laik, demokratik ve özgür bir ülke için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü tüm haksızlıkların nasıl son bulacağı referandum sonucuna bağlı demiş. 2761 hekimin ihraç edildiğini, hukukun işletilmediği bir sürecin içinde olduğunu söyleyen de Hukuki değerlendirme kısmında ihraçlarla ilgili birçok davaya bakan ve bu konuda yetkin avukat Zinet Özçelik, son KHK'larla kurulan olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonuna da değinmiş. En son söyleyeceğim, baştan söyleyeyim, bir hukukçu olarak hukukun işletilmediği bir sürecin içindeyiz. Yani hiçbir etkili bir başvuru yolu olmadığını hepimiz ilk görüşte tespit edebiliyoruz diyor. Örtülü bir düzenleme yapıldığını da kaydetmiş. Dönem yaratıcı olma sorumluluğu gerektiriyor. Daha çok düşünmek, öğrenmek ve yaratıcı yollarla bu sürece sosyal mücadele ruhunun bir parçası olarak müdahale edecek yeni yol ve yöntemleri açmalıyız demiş. Evet, böyle bir hayırla ilgili önemli bir kampanyalarda başlayacak anlaşılan. Hem Cumhurbaşkanı da bizzat katılıyor, hem de taban hareketlerinin de yükseleceği yönü, hem partiler hem partili olmayan sivil toplum kuruluşları da ciddi bir sürece başlıyorlar. Yani önümüzdeki 3 ay içinde çok, hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Türkiye'de gayet hararetli geçecek günler olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu şekilde de kapatabiliriz herhalde. Peki, hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.